Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Nos. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Martwienie się o pieniądze w czasie świąt jest tak samo przyjemne, jak męczenie się z ością karpia stojącą w gardle. Ani człowiek nie poje, ani nie pośpiewa. To bez sensu. Lepiej skorzystaj ze świątecznej wyprzedaży kredytów gotówkowych w GetInBanku i ciesz się łatwą do przełknięcia ratą dzięki niższemu oprocentowaniu i obniżonej prowizji. Jeszcze przed 31 grudnia tego roku przyjdź do GetInBanku i skorzystaj ze świątecznej oferty kredytu nawet do 200 tysięcy złotych. GetInBank. Praktycznie. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do Krainy Magii. Ohoho, wiory niferki do Smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do Smyka po figurki Transformers Flip and Smash za 109 zł. Oferta ważna do 7 grudnia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, że z każdym dniem wybór aut jest coraz mniejszy. Do zobaczenia w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 grudnia, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 14 osób zatrzymanych przez CBA w związku z nieprawidłowościami przy przetargach informatycznych w ZUS-ie, a na tym może się nie skończyć. Strajk w kopalni Budryk w Ornantowicach pod ziemią przeciwko zwolnieniom w firmie protestuje 30 górników. Kamil Stoch na badaniach w szpitalu podczas treningu w Zakopanem odnowiła mu się kontuzja kostki. Zatrzymania m.in. w ZUS-ie w związku z nieprawidłowościami przy przetargach informatycznych. Chodzi o pracowników Zakładu Usług Ubezpieczeń Społecznych i firm komputerowych. Na razie to kilkanaście osób, bo jak dowiedziało się Polskie Radio, prawdopodobnie nie są to ostatnie zatrzymania. Rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Jacek Dobrzyński wielu szczegółów nie ujawnia. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dzisiaj rano w Warszawie 14 osób. Ma to związek ze śledztwem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Obecnie agenci CBA zabezpieczają dowody w kilku instytucjach i firmach prywatnych. Są to wszystkie informacje, które mogę Państwu przekazać. A rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jacek Dziekan informuje, że działania CBA w firmie wciąż trwają. Funkcjonariusze CBA prowadzą czynności w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poprosili o udostępnienie dokumentacji związanej z postępowaniem przetargowym na zakup urządzeń wielofunkcyjnych, czyli po prostu drukarek wielofunkcyjnych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To nie pierwsze śledztwo CBA w związku z informatyzacją urzędów. W ostatnich miesiącach głośne było m.in. dochodzenie dotyczące korupcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam w związku z ustawieniem przetargów zatrzymano około 40 osób. Wśród nich są wysocy urzędnicy ministerstwa, m.in. były wiceszef MSWiA. Było już lepiej, ale mamy niepokojące informacje z Zakopanego. Podczas treningu Kamilowi Stochowi odnowiła się kontuzja kostki. Jest na badaniach w szpitalu w Nowym Targu. Dwukrotny mistrz olimpijski i zdobywca Pucharu Świata po raz ostatni stał na rozbiegu 21 listopada. Podczas treningów przed rozpoczynającym się Pucharem Świata w Kingenthal skręcił staw skokowy, dlatego nie startował też w następnych zawodach w Kusamo. A dziś miała zapaść decyzja, czy wystąpi w konkursie norweskim. Lillehammer. 30 górników strajkuje w kopalni Budryk w Ornątowicach. Są 1050 metrów pod ziemią. Pracownicy Jastrzębskich Zakładów Remontowych postanowili, że nie wyjadą na powierzchnię w związku z planowanymi w firmie zwolnieniami. Rozpoczną się w przyszłym roku, a pracę ma stracić blisko 500 osób, informuje Wiesław Wójtowicz ze Związku Zawodowego Jedność. Ci pracownicy nikomu nie zagrażają. Oni tylko się upominają o to, co im się należy. Pracowali na umowach na stałe w grupie kapitałowej i chcą dalej pracować na umowę na stałe. Nie chcą żadnych podwyżek, chcą tylko stabilnej pracy w grupie kapitałowej i chcą być traktowani z szacunkiem, jak pracownicy grupy kapitałowej, a nie jak ktoś, kto nie zasługuje na jakikolwiek szacunek. Krzysztof Łabądź z sierpnia 80 zapewnia, że związkowcy zorganizują strajkującym wszelką pomoc. Będziemy na bieżąco wspomagać między innymi właśnie ciepłymi ubraniami, czy kołdrami, czy innymi rzeczami. Wyżywieniem oczywiście też na pewno zjedzie do nich też lekarz, bo przypominam, że pierwsi, którzy zostali, to są zmiany od godziny 6 rozpoczęli, czyli oni są po pracy, oni są już tam zmęczeni. No i tam różnie może być, bo różnie stres wpływa na górników. Do protestujących już zjechał szef Jastrzębskich Zakładów Remontowych, jednak nie udało mu się przekonać pracowników do zakończenia strajku. Górnicy domagają się przeniesienia do innego zakładu działającego w ramach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zarząd firmy zapewnia, że tak się stanie, ale nie wiadomo, ilu zwolnionych może liczyć na pracę w nowym miejscu. Amerykański aktor komediowy Bill Cosby, pozwany przez Judith Hatch o molestowanie w 1974 roku. Kobieta miała wtedy 15 lat. To pierwsze formalne zarzuty wobec aktora, którego w ostatnich tygodniach kilkanaście kobiet oskarżało o napaści na tle seksualnym. W pozwie złożonym w Los Angeles napisano, że Hatch i jej 16-letnia przyjaciółka zostały najpierw poczęstowane kilkoma drinkami w klubie tenisowym Cosby'ego, a następnie zabrane do Playboy Mansion, rezydencji założyciela magazynu Playboy. To tam w jednym z pokojów nastolatka miała być molestowana przez Billa Cosby'ego. 77-letni obecnie aktor, który przez lata był bohaterem bardzo popularnego serialu komediowego Bill Cosby Show, był już oskarżany o molestowanie 9 lat temu. Wtedy jednak sprawa nie dotarła do sądu, bo Cosby zapłacił oskarżającej go kobiecie. To był Serwis Trójki. Popołudnie ma być pochmurne z przelotnymi opadami śniegu, tylko na Dolnym Śląsku ma padać deszcz, ale synoptycy obiecują też dziś rozpogodzenia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy dwa odplamiacze Vanish w multilogicznej cenie 13,98, czyli za litrową butelkę płacisz tylko 6,99. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując dwa Vanishe płacisz tylko 6,99 za butelkę i oszczędzasz aż 41%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket, mój ulubiony. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? W zeszłym roku nie trafiłem z prezentami, żebyście widzieli te miny. Dlatego tym razem dzwonię do Was. Macie jakiś pomysł, gdzie kupić trafione prezenty? Prezenty dla każdego znajdzie Pan w salonach Empik i na empik.com. A do tego za wszystko można zapłacić punktami Payback. I będą trafione? Trafione w punkt. 100 tysięcy trafionych prezentów znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Za wszystkie prezenty zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Tylko teraz szalone dni w Orange. Nokia Lumia 1020 taniej aż o 1290 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 9 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. Sprzedaż legalnych papierosów cały czas spada. I nie wynika to z tego, że Polacy masowo rzucają palenie. Po prostu rośnie udział w całej sprzedaży papierosów z przemytu. W trzecim kwartale tego roku sięgnął 17%. Zatem niemalże co piąta paczka papierosów funkcjonuje w tak zwanej szarej strefie. Najwięcej papierosów przemycanych jest z Rosji, Ukrainy, Białorusi. Przestępcza działalność przemytników najmocniej wpływa na rynek w województwach na wschodzie kraju, podlaskim, lubelskim, podkarpackim. Na Warmii, Mazurach rynek nielegalnych papierosów sięgnął 59%. Według szacunków nasz budżet traci rocznie od 3 do 4 miliardów złotych z tytułu niezapłaconych podatków. Nie tylko branża tytoniowa traci na rosnącym przemycie. Według producentów alkoholu rośnie on również w ich branży średnio o kilka procent rocznie. Zgodnie z szacunkami nielegalny alkohol to ponad 15% całego rynku. Do Polski trafia również poza oficjalnym obiegiem żywność. Nie jest tajemnicą, że nad centrum handlu towarami azjatyckimi w Wólce Kosowskiej trudno zapanować. Dziś pytanie, czy z nielegalnym przemytem można wygrać? A moim gościem jest pani Agnieszka Golias, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej. Witam panią, kłaniam się. Witam serdecznie, dzień dobry. W ostatnich dniach prasa relacjonowała działania straży w centrum handlu w Wólce Kosowskiej. Kontrola ujawniła nielegalny handel mięsem niewiadomego pochodzenia. Spekulowano, że być może część znalezionego mięsa to mięso psie. Zresztą taka sugestia również pojawiła się w państwa oficjalnym komunikacie dla prasy. Dowiemy się, jaka jest prawda? No rzeczywiście, nasi funkcjonariusze pojawili się w Wólce Kosowskiej i prowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców i kontrolę legalności zatrudnienia. I to, co zwróciło ich uwagę, bo jakby nie jesteśmy służbą właściwą, to mięso i całe otoczenie, czyli sposób przechowywania i takie uzasadnione podejrzenie, że to mięso może być tam czwartowane. Zresztą jedna ze stacji telewizyjnych nie odważyła się nawet pokazać tych zdjęć w całości. Powiadomiliśmy wtedy odpowiednie służby, które pojawiły się na miejscu i zgodnie z zaleceniami na miejscu był lekarz weterynarii i inspekcja sanitarna, zgodnie z zaleceniami to mięso zostało zabezpieczone. Z tego co wiem, to z biegiem czasu, po weekendzie, kiedy prowadzone były oględziny tego miejsca przez te służby, no to okazywało się, że na część z tego mięsa są faktury. Z tego co wiem, to nawet handlarze mieli ileś, zgodnie z przepisami, mają ileś tam dni na dostarczenie dokumentów. Ale najbardziej, droga pani, zaskakuje i bulwersuje no, to przypuszczenie, być może z waszej strony uzasadnione, że oto możemy mieć do czynienia z mięsem psim. Sanepid tymczasem zdecydował o utylizacji mięsa, a tego nielegalnego. Dlaczego nie dojdzie do zbadania tego mięsa po prostu? No to już nie jest pytanie do mnie, bo to zupełnie odrębna służba podjęła taką decyzję. Ja wiem, ale chciałem zadać pytanie. Byli tam z nami na miejscu, zdecydowali się o zabezpieczeniu tego mięsa i to też była sugestia. To znaczy każdy, kto widział ten korpus, to jakby nie mógł... trudno było sobie skojarzyć to z jakimkolwiek zwierzęciem, które my w Polsce jakby miewamy na naszych stołach. Ten korpus, znaczy to zwierzę nie miało głowy, miało obcięte kończyny i to była taka sugestia wszystkich osób, które były na miejscu, że jakby no są wątpliwości co do rodzaju mięsa. Mm-hmm. Nikt nie miał pewności, ale pojawiły się takie uzasadnione wątpliwości i okazało się, no tu już wiemy, że to mięso nie zostanie zbadane, czy nie było, jakby badania genetyczne nie będą przeprowadzone, ale służby zdecydowały, że to mięso zostanie zutylizowane. Straż Graniczna tym razem zakwestionowała legalność tony mięsa. W centrum handlu w Wólce często zdarza się, że kwestionują państwo legalność towarów? Bardzo często w ciągu tylko ostatnich 2 lat zabezpieczyliśmy około 250 busów z podrabianym towarem, który został wyceniony na blisko 60 milionów złotych. W październiku podczas jednych tylko działań przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Wólce Kosowskiej zabezpieczono ponad 100 busów i towar podrabiany, który wyceniony został na 20 milionów złotych. Z całym szacunkiem dla państwa pracy, zapewne ciężkiej, ale mam wrażenie, że nad tym targowiskiem po prostu nie można zapanować. Przyznam, że kiedyś rozmawiałem z Wietnamczykami, którzy tam pracują, handlują. Po tym jak policja zresztą zatrzymała towar o wartości 1 000 000 euro, ta wartość tego towaru bardzo ich rozbawiła. Śmiali się, bo twierdzili, że to ich jest dzienny obrót, a wiadomo, że handluje bardzo wielu. No jest to rzeczywiście największe targowisko skupiające w jednym miejscu tak dużą liczbę obywateli Wietnamu i przyznam szczerze, że rzeczywiście w ciągu minionego roku prowadziliśmy tam ponad 30 działań. Takie działania prowadzimy zazwyczaj wspólnie ze służbą celną. Nasze działania skupiają się na sprawdzaniu legalności pobytu cudzoziemców, na kontroli legalności ich zatrudnienia czy prowadzenia działalności gospodarczej i koledzy celnicy sprawdzają, czy towar, który jest tam sprzedawany, nie jest podrabiany. No i rzeczywiście nie zdarzyło się nigdy tak, żebyśmy z mniejszym lub większym sukcesem takich działań nie zakończyli. Podobnie zresztą jak koledzy policjanci. Nie oszukujmy się, bo to mięso nielegalne, czyli poza kontrolą, nieprzebadane, no gdzieś musi trafiać z centrum. Zapewne trafia między innymi do barów, restauracji orientalnych. Można oszacować skalę tego zjawiska? No bo przecież nie jesteście w stanie odkryć wszystkich przypadków. Tak, a poza tym to też proszę zwrócić uwagę, że to mięso, które zostało zabezpieczone w ubiegłym tygodniu, to było zabezpieczone, można to nazwać wprost przez przypadek, ponieważ jakby my nie jedziemy na Wólkę Kosowską, Straż Graniczna nie pojawia się na Wólce Kosowskiej i nie kontroluje warunków sanitarnych w restauracjach, ani też nie sprawdzamy, w jakich warunkach przechowywane jest mięso, które bądź w całości transportowane jest do restauracji na terenie Warszawy i okolic, bądź też z których przyrządza się potrawy w barach tam w samej Wólce Kosowskiej. My na to mięso trafiliśmy tak przez przypadek, ale nie sposób było przejść obojętnie. Poza tym nie możemy przejść obojętnie i powiadamiamy służby. I to warunki, w jakich są przechowywane ta żywność, to w tym konkretnym przypadku rzeczywiście nie pozwalała na to, żeby nie zwrócić na to uwagi i nie powiadomić służb. A jak ogromne jest to zjawisko, mi jako Straży Granicznej trudno jest powiedzieć, bo to jakby pytanie też nie do końca do nas. Znam funkcjonariuszy straży, którzy pytają, dlaczego w centrum handlu Straż Graniczna nie ma stałych posterunków. Od kogo to zależy? A może problem polega na tym, że to teren de facto prywatny? To jest to, po pierwsze, że to jest centrum handlowe. Trudno, żebyśmy w każdym miejscu, większym centrum handlowym, bo to nie jedyne duże centrum handlowe. No ale przyzna pani, nawet po skali waszych kontroli i po skali ujawnianych nielegalnych towarów, że centrum wyjątkowe. Zdecydowanie tak, tylko pytanie, czy jak ogromny musiałby być to posterunek, żeby prowadzić skuteczne działania na terenie Wólki Kosowskiej. W Warszawie mieści się nadwiślański oddział Straży Granicznej, który który prowadzi działania na terytorium Wólki Kosowskiej, te zgodnie z przepisami też wszelkie kontrole, które są tam prowadzone, muszą też ze względu, to są już takie skomplikowane sprawy, mało interesujące pewnie mieszkańców Warszawy czy okolic Wólki Kosowskiej, ale rzeczywiście w zależności od wielkości obiektu musi pojawić się tam odpowiednia liczba funkcjonariuszy. Funkcjonariuszy, którzy mają zadbać o bezpieczeństwo swoje własne, ale też o bezpieczeństwo osób, które tam, osób postronnych, które tam przebywają. Więc nie jestem do końca przekonana, czy taki posterunek zdałby egzamin, a już najbardziej wątpię w to, czy pełniłby, bo można by było pomyśleć sobie, że mógłby pełnić funkcję prewencyjną. No ale to jest tak, jak czy nie zdarza nam się być okradzionym w metrze, pomimo tego, że znajdują się tam posterunki policji. Nie mówiąc już o monitoringu. W centrum, jak wiadomo, kwitnie handel nielegalny żywnością, odzieżą, ale także papierosami i alkoholem, prawda? No powiem szczerze, że jeśli chodzi o przemyt, to jest to chyba walka, która nigdy się nie skończy, bo w miejsce jednych ujawnionych grup pojawiają się kolejne. Zwłaszcza, że nas jako Straż Graniczną bardziej interesuje to, kto organizuje przemyt, kto za towar przemycany zapłacił, do kogo ten towar miał trafić i kto miał mieć z tego zysk. Mhm. Zatrzymanie samych papierosów to jest dla nas taki sukces połowiczny. Tutaj jeśli chodzi o walkę z przemytem, to ramię w ramię prowadzimy ją wspólnie ze służbą celną. Mhm. I powiem szczerze, że no, w miejsce jednej rozbitej grupy przestępcze pojawiają się zaraz kolejne. A jakie są Państwa obserwacje, doświadczenia? To najczęściej przypadki przemytu dotyczą pojedynczych osób, czy też mamy raczej częściej do czynienia z zorganizowanymi grupami? No powiem szczerze, że dziś taka pospolita mrówka, że użyję tego sformułowania, to jest osoba, która raczej przenosi towary na własny użytek. Jeśli chodzi o przestępczość w kwestii przemytu, to albo są to zorganizowane grupy przestępcze, które zajmują się produkcją i przemycają ten towar za granicę i tam go sprzedają, ponieważ tak jak paczka papierosów tańsza jest u naszych sąsiadów za wschodnią granicę i można na niej sporo zarobić sprzedając ją tutaj, to sprzedając ją jeszcze w innych krajach zachodnich można zarobić na tej paczce papierosów jeszcze więcej. Tak, ale innym zjawiskiem są też te osoby, które te mrówki, które przemycają te dozwolone nawet ilości papierosów przez granicę, ale potem sprzedają je hurtownikom, którzy je skupują i z kolei w ten sposób rozprowadzają je po innych bazarach, w innych częściach Polski. A wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13. Agnieszka Golias, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej, jest moim gościem. Dwadzieścia minut po południu wspólnie słuchamy programu trzeciego, audycji za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy z nielegalnym przemytem można wygrać. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Do usłyszenia za chwilę. Pan Paweł napisał, sprawa jest prosta. Po pierwsze wystąpić z Unii Europejskiej, która narzuca stawki akcyzy. Po drugie obniżyć akcyzę tak, aby ceny papierosów były porównywalne do cen na Ukrainie czy Białorusi. Owszem, to prawda, Unia narzuca stawki akcyzy, ale nie musieliśmy podwyższać tej akcyzy. Co zrobiliśmy? Tak szybko. 23 minuty po południu. Za, a nawet przeciw. Panie Janie, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ja bardzo bym prosił o ułamek sekundy. Mm-hmm. Ja uważam, jestem bardzo, bardzo małym człowieczkiem. Nigdy nie przemycałem niczego. Więc tylko i wyłącznie góra, wierchołka państwa robi tylko to, by były przemyty. Bo przecież jeżeli by było karane osoby, które organizują przemyty, jak tych papierosów, wódki, narkotyki, przecież są tylko karani ci, którzy mają dwie działki, trzy działki. Takiego chłopca uzależnionego od narkotyków się karze, a tych, którzy produkują, mają tego, nie mają kary adekwatnie do przestępstwa. Przecież te małe dzieci, które handlują narkotykami czy papierosami, giną. A ci, którzy handlują, produkują... Organizują. O, piękne słowa. Oni są bezkarni. Pan Andrzej napisał oczywiście, że można zmniejszyć przemyt. Na dodatek można zwiększyć przychody państwa. A wystarczy obniżyć akcyzę. Już kiedyś tak zrobiono, wódka staniała, a wpływy do kasy wzrosły. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie przedstawię się z nazwiska ze względu na, że tak powiem, ani z firmy, ze względu bezpieczeństwa. Mm-hmm. Jestem kierowcą tira. W sumie jeździłem, bo teraz nie jeżdżę na Ukrainę ze względu na sytuację gospodarczą i polityczną. Ale... Niech zgadnę, zajmował się pan przemytem? Nie zajmowałem się, ale wiem, jak to wygląda na żywo. Przede wszystkim nasze służby nie są w stanie nic skontrolować, dlatego że jest ich tylko pięciu na zmianie. Mm-hmm. To jest po pierwsze, w takim dorochusku jest pięciu na zmianę i hordy wjeżdżających Ukraińców do Polski, i osobowych, i ciężarowych. Ponadto, rzeczywiście, tak jak tutaj mój poprzednik powiedział, nie jest to, że tak powiem, państwo się tym nie interesuje. To znaczy w Niemczech na przykład na autostradzie Niemcy są w stanie w ciągu godziny odciąć cały ruch na autostradzie i skierować wszystkie samochody jadące do kontroli. Do kontroli na bocznej. I nie ma tam, że ktoś się pojedzie boczną drogą, czy pojedzie się i coś sobie po prostu nie przemyci i ktoś o niczymś nie będzie wiedział. Tak samo się robi w Holandii, tak samo się robi na promach w Anglii. Przemyt tam jest praktycznie bardzo ryzykowny i praktycznie w 90% wpada. Także nasze państwo w ogóle nie interesuje się tematem, nie chce, żeby było bezpiecznie, i to mięso będzie trafiać dalej. Ponadto, jak to tutaj pani rzecznik Straży Granicznej powiedziała, no trzeba by było, nie jesteśmy w stanie. No trzeba niestety skierować, nie wiem, wojsko, straż miejską, która niepotrzebnie kleszczy nam mieszkańców na osiedlach. Straż miejska, co ma do roboty? Straż tak, aby miejska, nad sytuacją po prostu zapanować. Pan Andrzej napisał, kto decydował o odstąpieniu od badań mięsa, o którym była mowa, śmierci potężną łapówką. Pan Mariusz, panie Mariuszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, mieszkam w miejscowości przygranicznej, blisko przejścia granicznego z Ukrainą. Wiem skądinąd, zgadzam się z poprzednim pana gościem na antenie, z rozmówcą, z słuchaczem. Powiem tak, znam to z opowieści, bo sam przemytać nigdy nie miałem zamiaru, po prostu ja się do tego nie nadaję i szkoda mi było czasu straconego na granicach, ale wiem, że da się z tym walczyć przy obecnym rozwoju techniki i przy tym, co się słyszy, że jest cały czas nabór do Straży Granicznej, potrzebują ludzi do służby celnej. Moim zdaniem państwo jest niezainteresowane walką z przemytem, czy to jest skala zorganizowana i na dużą skalę grupy przestępcze, czy to są pojedyncze mrówki. Mm-hmm. No bo wiem, znam przykłady z autopsji, gdzie powstały domy, ludzie mają samochody, ale że tak powiem, to jest rozpisane po rodzinie, nie interesuje się tym skarbówka, nie interesuje się tym państwo. Moim zdaniem, nawet jeżeli jest pięciu celników na granicy, na zmianie, przy obecnej skali, gdzie mają skanery, urządzenia do prześwietlania rentgenem, da się z przemytem walczyć. A co do żywności, zanim weszliśmy do Unii, no to było jakiś czas temu, ale Polska miała jedne z najbardziej rygorystycznych norm, które dotyczą żywności, jakości żywności. Teraz mocno się, jak wiemy, zmieniło. Pan Paweł napisał, nie chcę, żeby wyszło, że się czepiam, ale czy istnieje legalny przemyt? Pozdrawiam. Słusznie, zmieniamy pytanie, czy z przemytem można wygrać? 7 trójek na początku 22. Leszek Wiwała, prezes Zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Mówimy o 15%, to nie mówimy o przemycie, bo przemyt stanowi tylko i wyłącznie część tego problemu. Oczywiście jeśli mówimy o szarej strefie, to bardzo trudno jest precyzyjnie określić jej skalę, dlatego że siłą rzeczy zarówno gdy ktoś sobie przywozi alkohol w zbyt dużych ilościach w państw sąsiednich, czy ktoś pędzi na własne potrzeby, no to nie publikuje żadnych danych, natomiast są różne metody, żeby oszacować skalę nierejestrowanego spożycia alkoholu i te dość duże rozjazdy mamy w danych szacunkowych, natomiast no to, co my próbujemy raczej przyjąć te niższe szacunki, to jest w granicach 15%, to pozytywnie nas pozycjonuje, kiedy patrzymy na przykład, co było w czeskiej sprawie, kiedy nielegalny alkohol przy okazji zatruć metanolem okazał się być bardzo dużym problemem, bo to było aż 25% rynku, a podobną liczbę, nawet większą procentową, można zobaczyć w państwach nadbałtyckich. Więc jeżeli mówimy o nielegalnym alkoholu, to na pewno jednym z elementów bardzo istotnych jest przemyt, zwłaszcza w tej chwili z Ukrainy, ale najwięcej problemów mamy z odkażanym alkoholem, czyli jest alkohol przemysłowy do wykorzystania jako na przykład rozpuszczalnik czy jakaś substancja podstawowa do zmywania, do dodatków, do spryskiwaczy do szyb, do podpałki do grilla. Jeden ze słuchaczy napisał, gdyby państwo raczyło obciążać swoich obywateli mniej i mniej trwonić, to może przemyt naturalnie by się skrócił. Dlaczego papierosy gorzała, pyta słuchacz, benzyna są tańsze u pana Łukaszenki. Pani Bożeno, witam, halo. Pani Bożeno, kłaniam się, słucham. Panie Kubo, ja właściwie przychylam się do tego, co pan Andrzej napisał w sprawie utylizacji tych zwierząt, które znaleziono, a nie badania ich, nie przebadania ich genetycznie. Tak, uważam, że będzie to wielki skandal, ponieważ na zdjęciach wyraźnie było widać, że to nie jest ani wieprzowina, ani wołowina, ani drób, ani żadne takie nasze zwierzęta hodowlane. Mm-hmm. W związku z tym utylizacja, uważam, nie powinna nastąpić. Powinno być dokładne przebadanie, co tam znaleziono. Witam, żegnam, tyle chciałam właśnie. Pozdrawiam. Powiedzieć. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie? Witam. Witam. Może tak, na początek Wietnamczycy. Ja nie jestem z Warszawy, ale Hala Mirowska, czy pan kojarzy Halę Mirowską? Halo? Tak, tak, kojarzę, oczywiście. Proszę pana, tam jeżeli Wietnamczyk chce sprowadzić jakąś osobę, żonę, ewentualnie kogoś z rodziny, jest takie pomieszczenie z tyłu na zapleczu, tam są sofy, można za 5 tysięcy sprowadzić sobie danego członka rodziny z Wietnamu i tam się można spotkać, odebrać jakby żonę. To pierwsza informacja, jeżeli chodzi o Wietnamczyków. Jeżeli chodzi o tą ksinę, ja gwarantuję, że ja troszeczkę chciałbym bronić tutaj Wietnamczyków. Mhm. Podejrzewam, że to jest ta psina to jest na własny użytek. No wiadomo, te różnice kulturowe tutaj nas jakby... No ale tej pewności, panie Marcinie, niestety nie mamy. W sprawie nielegalnego przemytu zdaje się, że dzisiaj mi państwo nie darują. Ktoś napisał, nie wiem, czy można wygrać z nielegalnym przemytem. Chyba spotkanie z wielkim pisarzem z Ameryki pana zmęczyło. Marcin Peterlik, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Z całą pewnością rynek alkoholu i papierosów to są takie klasyczne przykłady, gdzie szara strefa jest szczególnie rozbudowana. To oczywiście duży problem zarówno dla producentów tych produktów, którzy muszą konkurować z nielegalnymi przemycanymi do Polski wyrobami, czy to tytoniowymi, czy alkoholowymi. Problem także dla budżetu państwa. Na przykład na rynku papierosów mamy do czynienia ewidentnie ze wzrostem szarej strefy. Firma Almares prowadzi takie badania, które polegają na zbieraniu zużytych paczek od papierosów i na tej podstawie tam sprawdza, ile tych paczek jest oklejonych akcyzą, a ile nie, ile to jest przemycanych i tak dalej. I w ostatnich kwartałach odnotowano tam wyraźny wzrost. To już tam rzędu 17% na rynku to jest szara strefa, więc to jest bardzo dużo. Także jest to problem. No wynika to oczywiście z tego, że mamy wysoki podatek akcyzowy, szczególnie w przypadku papierosów. W przypadku alkoholu zresztą też ta akcyza odgrywa istotną rolę. No, jak sobie z tym można radzić? Przede wszystkim tu muszą być systemowe działania. Obniżanie podatków jest o tyle skomplikowane, że my jesteśmy jakby zobowiązani przez Unię Europejską do utrzymywania akcyzy na co najmniej jakimś tam określonym poziomie. W przypadku papierosów akurat właśnie w tej chwili na tym poziomie się mniej więcej znajdujemy, więc trudno tutaj liczyć na jakieś obniżki, no ale to jest generalnie taki problem, czyli tutaj pozostaje no jakieś tam uszczelnianie granic, no i jakieś takie tego typu działania celników. Za 27 minut 13 moim gościem jest pan dr Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry również. Witam. Nad przemytem alkoholu, papierosów wiadomo, że w 100% nie da się zapanować, ale może lepiej, mądrzej byłoby, gdybyśmy zajęli się nie skutkami, a przyczynami. Dlaczego ludzie ryzykują, przemycają? Dokładnie, bo jest to nadzwyczajna premia, którą rząd funduje tym, którzy podejmą ryzyko, powiedzmy w cudzysłowie, biznesowe, dostarczenia na teren kraju, w którym jest obowiązują wysokie podatki, w tym akcyza, towarów z miejsca, gdzie podatki są zauważalnie mniejsze. I niestety tak się zawsze będzie działo, także to jest wyłącznie, szara strefa jest wyłącznie konsekwencją przez rząd przyjmowania zbyt wysokich podatków. I przypomnijmy sobie ten moment w historii III RP, kiedy rząd radykalnie obniżył akcyzę na alkohol, ustał praktycznie przemyt. Polskie fabryki zaczęły pracować na 3 zmiany, jeżeli chodzi o produkcję. I było to możliwe, czyli są w Polsce własne pozytywne doświadczenia z obniżaniem opodatkowania i zwiększaniem wpływów budżetowych. Prawda jest taka, że rzeczywiście z akcyzą na papierosy sprawa nie jest prosta, bo słuchacze słusznie zauważają, także nasi rozmówcy, nagrani, że Unia narzuca pewien próg akcyzy, liczony zdaje się z tego, co pamiętam, od 1000 papierosów. Tyle tylko, że my doszliśmy do tego progu wymaganego już teraz, mając jeszcze czas. Nie musieliśmy robić tego tak szybko, bo bodajże jeszcze 2 lata mamy na to, aby dostosować ten poziom do poziomu zalecanego. Dokładnie. No, nikt nie każe polskiemu rządowi ponosić strat z tytułu podwyższania podatków, bo tak to się właśnie dzieje. No, ale pokutuje takie przekonanie ciągle w wielu dziedzinach naszego życia, że jak podwyższymy, to dostaniemy więcej. Znaczy, to jest fałszywa wiara i to wiara w arkusz kalkulacyjny, którą wyznają urzędnicy różnych ministerstw, a później zaszczepiają tą wiarę na komisjach różnych sejmowych, polskim parlamentarzystom, i wiara opiera się na takim założeniu, jak to jest w arkuszu kalkulacyjnym. Jak mamy dwie kolumny powiązane ze sobą i w jednej zmienimy na wyższą stawkę podatku czy akcyzy, która też jest podatkiem, to w drugiej automatycznie w arkuszu wzrastają wpływy. W życiu jest dokładnie odwrotnie. Im większe podatki, tym mniejsze wpływy z tego tytułu, i to w tak zwanej krzywie Laffera, z której się politycy i urzędnicy wyśmiewają, jest to oczywiste, działa to w życiu i cały czas, kiedy rząd próbuje podnieść opodatkowanie, ma z tego tytułu mniej, a kiedy obniża opodatkowanie, tak jak to jednak wielokrotnie mu się też zdarza, i temu rządowi, kiedy na przykład obniża o połowę opodatkowanie od wynajmu mieszkań, to nagle wpływy nawet nie wzrastają proporcjonalnie, tylko wyskakują prawie że pionowo do góry, bo nagle ustaje powód, dla którego obywatelom nie zgłasza takiego wynajmu. Tak. A teraz już wolą legalnie płacić podatki i ustrzec się ewentualnie donosu sąsiada. Tak, jest, zdaje się, ryczałt na poziomie 8,5%. Wystarczy, jak widać, niskie, przyjazne podatki, akceptowalnie moralne, bo zależność jest też taka w podatkach. Im wyższy podatek, tym wyższa premia za uniknięcie jego zapłacenia. Stąd działa on motywująco na podejmowanie wszelkiej działalności w szarej strefie, przemytu i innych działań już bardziej kryminalnych. Chyba władza sama doszła do wniosku, że przesadziła z podatkiem, bo od stycznia przyszłego roku pierwszy raz od wielu lat wyjątkowo podwyżki nie będzie. Myślę oczywiście o akcyzie na papierosy. Tyle tylko, że co z tego, skoro już teraz stracimy miliardy złotych? I chyba tak musi być. No nie musi być, bo rząd w każdej chwili może zmienić swoją decyzję. To nie są decyzje wykuwane na kamiennych tablicach, jak tablice mojżeszowe. To jest tylko decyzja konkretnych ludzi. No, w sytuacji, kiedy ostatnie dane pokazują, że udział nielegalnych gotowych papierosów na przykład w samym województwie warmińsko-mazurskim zwiększył się z 36% do prawie 60%. 59%, tak. To jest jakby pokazanie nieefektywności działań rządu. Także jeżeli rząd w trybie pilnym poprawia ustawę o tak zwanych rajach podatkowych, gdzie musiał to przeprowadzić przez cały parlament, to tutaj o wiele łatwiej zmienić swoje błędne decyzje. Branża tytoniowa traci, nie tylko budżet państwa. Tak jak przed rokiem, w tym roku branża alkoholowa również spodziewa się spadków w zyskach. W ubiegłym roku był to spadek na poziomie 23%. Wyobraża pan sobie, że w przypadku alkoholu ktoś wpada na pomysł, by zmniejszyć akcyzę? Nie ma z tym żadnego problemu, zwłaszcza, że jak mówiłem, taka decyzja przez poprzednie rządy została już podjęta i jak widać wpływy budżetowe nie spadły, wręcz przeciwnie, radykalnie wzrosły. Także nie można przechodzić z taką obojętnością, czy więc ignorując wyniki obniżki akcyzy na alkohol. Także to jest zadziwiające, że politycy i urzędnicy tak łatwo pomijają ten niezwykle jednoznaczny przykład płynący z życia, a cały czas zasłaniają się swoimi arkuszami kalkulacyjnymi. Pan Mariusz napisał, zbyt duże pieniądze, zyski wchodzą w grę, a konsument kieruje się ceną, więc popyt nie wygaśnie. Nie wygaśnie i oczywiście konsumpcja się utrzyma, natomiast będzie realizowana z innych źródeł, które oferują konkurencyjne ceny. Jeżeli rząd przesadził z opodatkowaniem i tak samo wywindował cenę, to niestety będzie to realizowane w inny sposób, tak jak w Czechach. No, rząd dopuścił marihuanę do obrotu, ustanowił cenę urzędową wyższą od ceny rynkowej na czarnym rynku i nadal czarny rynek spokojnie realizuje dostawy. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa, jest moim gościem za 20 minut prawie. 13. Czy z przemytem można wygrać? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Tu program trzeci Polskiego Radia. Me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cried. This is what you are. You are. Write your number on my wall, it's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la. You are. me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Pan Marek komentuje pojedyncze przypadki ujawniania podrobionych towarów to wierzchołek góry lodowej. Zadaje pytanie, komu zależy na tym, by miejsca takie jak Wulka działały niemal bez kontroli. 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Franciszku. Hello. Dzień dobry, jest Białystok, tu jestem. No, chciałem trochę na inny temat, na temat papierosów. Tu Białystok to jest zalewany papierosami ze wschodu. Na każdej ulicy prawie ten przemyt jest sprzedawany. Mm-hmm. Nikt na to nie reaguje, ani urząd celny, ani policja. Straż Miejska to w ogóle tam przychodzi, w ogóle, a z tyłu zaraz obok sprzedają. A dużo tańsze są tam papierosy od tych sprzedawanych, no, oficjalnie? O tym wiedzą, że od 4 zł chyba tańsze od naszych. Pan Paweł, panie Pawle, halo. Dobry panu, panie redaktor. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. A ja pan jedną kwestię do wypowiedzenia, bardzo ważną. Myślę, że w państwach Europy Zachodniej oraz w Polsce, jak i na rynkach północnoamerykańskich, kwestia przemytu np. papierosów, alkoholu, narkotyków oraz produktów żywnościowych jest problemem od kilkudziesięciu lat. Rządy tych krajów istniejące także i odpowiedzialne za tą walkę z przemytem instytucje sprawiły, że z czasem niezgodny z prawem proceder przemytu został mniej lub bardziej ograniczony, ale nadal jednak pozostaje problemem. Odpowiadając wprost na pytanie, w ciągu następnych lat zjawisko zlikwidowania przemytu w Polsce nie zostanie do końca zrealizowane. Dziękuję bardzo. Pan Zygmunt napisał, można pokonać przemyt, ale słabość naszego państwa i jego prawa jest porażająca. Pani Agnieszko, witam panią, halo. Witam, dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że prawie no całe dorosłe życie spędziłam w miejscowości przygranicznej i tajemnicą Poliszynela było to, że w pewnym miejscu, oczywiście nie powiem gdzie, można bez problemu do dzisiaj, praktycznie od zawsze, kupić czy to ukraiński, czy rosyjski, czy tam białoruski alkohol, czy też z tych samych krajów papierosy. I wiem, że kupowali to zarówno i policjanci dzisiaj, jak przedtem milicjanci, i osoby, które zajmują jakieś tam stanowiska w takim czy innym urzędzie. I uważam, że walka z przemytem w Polsce jest skazana z góry na porażkę, dopóki nie zmienią się władze lub może nie zmieni się mentalność ludzka, bo jeżeli my nie zaczniemy być praworządni, to niestety nic z tym fantem się nie da zrobić. Pan Jan komentuje, Wulka to nie przemyt, tylko wyspecjalizowane grupy mafijne. Walczyć z mafią, brać przykład z Włoch. No, dyskutowałbym, czy akurat przykład tego kraju jest budujący. Paweł Majtkowski, analityk finansowy. Myślę, że ta walka jest szalenie trudna, dlatego że kluczem pozostaje mimo wszystko cena papierosów i alkoholu, bo im ona będzie wyższa w oficjalnych kanałach, tym większe będzie zainteresowanie właśnie przemytem. Także widać dokładnie, bo kiedy podnosimy akcyzę, czy to na papierosy, czy na alkohol, to wpływy do budżetu spadają. Wydaje mi się, że trzeba znaleźć taki złoty środek i trzeba utrzymywać tą cenę na takim poziomie, żeby zbytnio tego przemytu nie zwiększyć, bo jak widać, takie typowo policyjne działania w stylu ochrony granicy czy walki z tym przemytem, no nie są niestety do końca skuteczne. Jak widać, Polacy, czy ci wszyscy, którzy się tym przemytem zajmują, zawsze znajdą jakiś sposób i zawsze będą jeden krok przed tymi, którzy chcą ich ścigać. Zatem kluczem pozostaje cena. Chodzi o to, żeby Polaków nie zniechęcać do kupowania takich papierosów i takiego alkoholu. Wtedy, myślę, te dochody dla budżetu będziemy w stanie utrzymywać na jakimś rozsądnym poziomie. Ktoś napisał, w okolicy, w której mieszkam, udział nielegalnych papierosów sięgnął 80%, ponieważ większość legalnych handlowców, głównie w małych sklepach, zrezygnowała z handlu papierosami, nie wytrzymując konkurencji. Z tego samego powodu padły już 2 sklepy monopolowe. Pani Anno, witamy. Halo? Witam serdecznie. Mała prośba o ściszenie radia, dobrze? Tak, jest, już ściszam. Bardzo dziękuję. Bo ja chciałam poruszyć kwestię taką, że powinniśmy też zniechęcać i wręcz, nie wiem, wyśmiewać, napiętnować ludzi kupujących papierosy i alkohol bez akcyzy, bo przecież nie jest to artykuł pierwszej potrzeby, więc nie kupują ludzie, bo muszą. Ciekawe, że nie lubimy się chyba tym chwalić, bo dzisiaj nie zadzwonił nikt, kto by się przyznał, że oto ja kupuję. Ja osobiście w rodzinie mam takowych i robię to za każdym razem, jak tylko mam okazję, właśnie wytykając palcami fakt, że robi się takie oszczędności, zwłaszcza, że współmałżonek osoby, którą mam na myśli, jest emerytem i korzysta z budżetu państwa. W związku z tym no, jakby nie widzimy faktu, że zabieramy sami sobie dochód w postaci oszczędności tego typu. Więc absolutnie wytykać palcami, piętnować, wyśmiewać. I chciałam jeszcze jedno zdanie dotyczące tego miejsca, w którym odbywa się ten handel. Pani z urzędu celnego, znaczy nie celnego, tylko Straży Granicznej mówiła, że przeprowadzono 30 kontroli w zeszłym roku, czy w bieżącym roku. Wydaje mi się, że to wychodzi, że to jest mniej więcej raz na 2 tygodnie, skoro za każdym razem kończy się to sukcesem, to jeżeli byłoby codziennie, to proszę zobaczyć, jakie wpływy do budżetu i ile można by było zatrudnić pracowników Straży Granicznej, gdyby takie kontrole były przeprowadzone codziennie. Uważam, że bardzo prosty sposób na szybki dochód i myślę, jednak ktoś by się zastanowił, czy to się zaczyna opłacać, skoro rzeczywiście rekwirowany towar to jest kropla w morzu ich dochodów i przerabianego towaru. Brakowało mi dzisiaj tego zdania, ale oto jest zdaniem pana Eligiusza źle postawione pytanie. Prawidłowe powinno brzmieć, czy warto, czy koszty walki nie będą mniejsze, jeśli zmniejszymy akcyzę na te przemycane towary i nie tylko na te towary. Pan Krzysztof z nami, witam, halo? Dzień dobry. No dzień dobry. Cały czas się potwierdza moja teza, że to Azjaci tak naprawdę rządzą Unią Europejską, bo cui bono, no wiadomo, to jest taki sabotaż właśnie Unii Europejskiej. No ci politycy nasi tak zwani, którzy tak naprawdę nie rządzą, nie mają realnej władzy i nie ma żadnej woli politycznej. Chodzi o to, żeby narody europejskie zarzucić Azjatami, Arabami, żeby doprowadzić do wojny z Rosją. I to jest jeden z tych elementów strategicznych, właśnie to celowe tolerowanie, no w ogóle prawo Unii, które znosi granice w tym sensie właśnie, że mafie zorganizowane świetnie się tu mają. To jest robota celowa i to jest robota bardzo taka taktyczna. Ja panu gratuluję, że pan tą panią właśnie ze Straży Granicznej bardzo dobrze pan prowadził to, no pytając się na przykład, dlaczego w takim ośrodku już zorganizowanej mafii na gigantyczną skalę nie ma stałego punktu kontroli, czy jakieś monitorowania. Posterunków, tak. Właśnie, to się nazywa tak. No a pani to się tłumaczy, że, no, że strach, że ci policjanci jakby byli zwykły mały posterunek, kilka osób, no to by byłoby zagrożenie dla ludzi, czyli rozumiem, że sugestia jest taka, że mogłaby być strzelanina albo jakiś atak bardzo na dużą skalę w razie interwencji, wykrycia, które by naraz nastąpiło, no to przepraszam, no w takiej sytuacji to jest chyba, są już inne służby od tego również i to należy spacyfikować takie miejsce, gdzie jest eksterytorialne wyłączenie praktycznie przez mafię terenu i pani, to znaczy ja do tej pani nie mam zarzutów, bo to była solidna rozmowa, tylko ja mówię o całej reszcie, no Sanepid, czy stacja taka TVN, która nie pokazała ewidentnych po prostu tego psiego mięsa. Oczywiście tam są wszystkie patologie. Moja taka rozmówczyni sprzed lat tam była kelnerką i oni tam po prostu w ten sposób stają się Polakami, że biorą sobie, kupują sobie Polki, które są, nie chciała z nimi po prostu iść do łóżka i została zwolniona z pracy. Wy sobie nie zdajecie sprawy. Nie ma się co dziwić kibolom, że oni atakują czarnoskórych czy Azjatów, bo niestety ta wojna musi nastąpić. I to jest prawda nie ze względu na tylko Allaha, tylko w ogóle rozbieżność interesów i cywilizacji między Europą, Azją, między nami uczciwymi konserwatystami, Azjatami, których tutaj w Polsce jest lepiej niż u nas. Pan Jan tutaj napisał, tu postawimy kropkę, drogi słuchaczu, w mojej wiosce są 2 sklepy ogólnospożywcze, a miejsc, gdzie można kupić czeski alkohol, aż 4. Każdy wie, że po tym specyfiku różne rzeczy mogą się z człowiekiem zdarzyć, jednak cena jest tu kluczowa. Andrzej Faliński, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. To jest kwestia monitoringu miejsc sprzedaży, wykrywania i karania. To jest po prostu przestępstwo. Jako przestępstwo to powinno być ścigane. Czyli muszą być uaktywnione odpowiednie do tego władze typu policja, straż, nawet jakieś ruchy obywatelskie. Mówię o czymś takim, co po prostu może wskazać miejsca, gdzie handluje się nielegalnym tytoniem, nielegalnym alkoholem, gdzie wiadomo, że są to rzeczy, które pochodzą z określonego przemytu. Bo tutaj na przeszkodzie stoją na przykład przepisy Unii Europejskiej, bo jeśli na przykład jadę do Czech i chcę sobie kupić butelkę pecherowki czy śliwowicy, to czy to jest przemyt, czy to nie jest przemyt? Bowiem picie alkoholu samo w sobie nie jest złe. Złe jest po prostu robienie z tego picia nadmiernego, czy picia o skutkach, które są czy zdrowotnie, czy społecznie niekorzystne. Tutaj przede wszystkim edukacja, przede wszystkim budowanie opresji wobec dokonujących przestępstwa dla tych, którzy wwożą i dla tych, którzy nielegalnym alkoholem czy nielegalnym tytoniem handlują. No nie ma innej metody. No i oczywiście trzeba ludzi cały czas uświadamiać, że jeśli będziesz to robił, to będziesz ponosił odpowiedzialność mniej więcej w ramach tego samego postępowania, co dostarczający ci tego produktu sprzedawca. I tyle. Na krótko jeszcze pan Jarosław. Panie Jarosławie, proszę, halo. Witam. Witam pana. Chciałem powiedzieć tylko, że ten pan, który tam jest z monopolu, się wypowiadał, że ktoś tam sobie pędzi na własny użytek, to też jest brane pod uwagę jako nielegalne. To nie można tego porównywać z przemytem, bo to jest coś zrobić dla siebie i skonsumować, to nie jest utrata dla państwa żadna. A jeśli chodzi o przemyt, to jedyne rozwiązanie to są zwiększenie kar. I pozdrawiam, dziękuję bardzo. Za 6 prawie minut 13 ponownie za chwilę na antenie pani Agnieszka Golias, rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej, ponownie dr Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Witam państwa raz jeszcze, kłaniam się, halo. Witam. Słyszymy witam, się. Dziś na pytanie, czy z przemytem można wygrać, 44% internautów trójkowych uważa, że tak. 56% uważa, że nie. Pani Agnieszka Golias, co może Straż Graniczna, interesuje słuchaczy? Ma prawo na przykład do kontroli samochodów przemieszczających się po Polsce? Jak najbardziej. Wszystkich tak. Samochodów, także tych na polskiej rejestracji? Dokładnie tak. Tylko ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. Żebyście państwo nie zapominali o naszych kolegach celnikach, bo stanie na straży finansów państwa to jest służba celna, Ministerstwo Finansów. Straż Graniczną bardziej interesuje nielegalna migracja i przestępczość o charakterze międzynarodowym. Czyli my skupiamy się na człowieku, który te papierosy kupuje, przemyca, organizuje ich transport czy przewóz dalej do Europy Zachodniej. To prawda, ale ja postanowiłem zaprosić panią ze względu na te ostatnie przypadki po prostu w Centrum Handlowym w Wólce. To mnie zainspirowało. Jasne. I my też oczywiście też staramy się walczyć z przemytem, tylko powiem szczerze, że przemyt to jest walka, która tak naprawdę chyba nigdy się nie skończy. I tutaj na antenie padło, że kluczowa jest cena. I tak długo jak będzie popyt na tańsze papierosy przemycane, tak długo wszystkie służby, które są do tego stworzone, będą musiały z przemytem walczyć. I naprawdę w miejsce jednej grupy przestępczej pojawiają się kolejne. I te papierosy są przemycane już nie tylko przez przejścia graniczne, bo służba celna została wyposażona w bardzo nowoczesny sprzęt. Przejścia graniczne zostały uszczelnione. Tam Straż Graniczna kontroluje osoby przejeżdżające przez granicę. Służba celna pilnuje, czy nie jest przewożony towar, który granicę nie powinien przekraczać. I przemytnicy przenieśli swoją działalność na tak zwany odcinek granicy zielonej. I tutaj są naprawdę jest cały wachlarz przemytników. Nas zaskakują pomysłowością, bo już pomijam przekraczanie granicy i przenoszenie tych papierosów w paczkach, pokonywanie wpław, czy na pontonach, na łódkach specjalnie przystosowanych całych paczek przez rzekę graniczną Bug. Są stosowane kładki nad pasem drogi granicznej, żeby nie było widać, że ktoś zostawił ślady, ale były też przypadki, kiedy przemytnicy wykorzystywali motolotnie, które są niezwykle ciche i nad granicą w powietrzu przemieszcza się taka wyobraźnia zatem ludzka nie zna granic. Andrzej Sadowski, jeszcze a propos ceny. Mam takie wrażenie, że w relacji do innych produktów wyroby alkoholowe, ta słynna polska półlitrówka, na przykład wódka, nie jest droga, a jednak wciąż na tyle droga, że warto zająć się przemytem, tak? Zwłaszcza, że ta sama wódka kosztuje na Ukrainie znacznie mniej niż w Polsce. Ale oczywiście... No ale tyle tylko, że to zawsze takie relacje mogą być. Zawsze i jeżeli rząd używa do tego armii służby celnej, żeby zajmowała się trzeciorzędnymi sprawami, a nie widzi korzyści z tytułu własnego wewnętrznego rynku i obniżania podatków, to są tego skutki. Stąd jak tu ostatni słuchacz mówił, że trzeba podnieść kary, to przypomnijmy, że w Związku Radzieckim, w III Rzeszy i w tego typu totalnych krajach za działalność w szarej strefie, czy tego typu akty tu wymieniane groziła. Jako przestępcze, groziła kara śmierci, a mimo to w czasie okupacji Polacy handlowali mięsem, mimo że było to zagrożone właśnie karą śmierci. Także nawet takie metody nie ograniczą szarej strefy, jeżeli cały czas będą podnoszone podatki. Stąd pójście tropem, że uszczelnianie granic jest niepotrzebnym marnowaniem pieniędzy polskich podatników. Agnieszka Golias, przepraszam, i Andrzej Sadowski byli moimi gośćmi. Dziękuję Państwu, pozdrawiam. My usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy